wyruszam w świat, w nieznany świat. Tak jak mój tata, stryj i dziad. Na drogę swą z mamuśki łzą zabieram przez strugi upomnień sto. I raz na wierzchu, raz na dnie, tak w życiu jest, to każdy wie. I raz na lądzie, raz na dnie, przygoda nasza dzieje się. Co czeka mnie u świata wrót? Przyjaciół krąg czy groźny wróg? Nieważne to, co niesie los, gdy w drogę da instynktu głos. I raz na wierzchu, raz na dnie, tak w życiu jest, to każdy wie. I raz na lądzie, raz na dnie, przygoda nasza dzieje się. Wyruszam wnet na rzeki brzeg, gdzie mnie powita łąki śpiew. Na drogę swą z mamuśki łzą zabieram przez strugi upomnień sto. I raz na wierzchu, raz na dnie, tak w życiu jest, to każdy wie. I raz na lądzie, raz na dnie, przygoda nasza dzieje się. Raz na wierzchu, raz na dnie, tak w życiu jest, to każdy.